godziny szczytu, a ja w taksi. Włącznik się poczuwa i napierdala w klakson. Ta pizzerka jebie jakby całe życie gaciu na niej szluga. Mówi o tym, że to styl warszawski. Kluba isza z góry do klienta wyciąga macki. Wpadnij na herbatkę, w gumie podaj tu laskę. Jem z koleżką w namaste. Gadamy o mieście, śmieciu, nie warszawce. O, tak to się robi, ty się bawisz sogo. A piłkarze w Wilanowie całą dobę. O, pierwszy do klopsu, nie balu. Spójrz na mnie dziwko, na drugą stronę medalu. Chuj w twoje gadki pod wpływem kataru. Nic z tego nie będzie. Chuj w twoje gadki pod wpływem towaru. Nic z tego nie będzie, byku pomału. Mijam pawilony, kwitnie mi osztu. Piękny nieznajomy postawił ci piwo, o. Po studencku zrobiłaś mu ręką. W tej samej bramie gadałem z wygiętym koleżką. W tej samej bramie pytają gamoni jebanych, czy mają ogarnąć jaranie. Zostawili tu Peugeota na Foxali. Tak sobie patrzą po hip-hopowcach. Widzę wszystko na misji, jak siano masz kurce. Sposobem wiem, jak to się szczyści. Myśli tu cierp na postoju pod gołgą chłopaków, by wziął tu na burdel na kolbę. Byłoby dobrze po pace od łebka i można wyjechać na chatę. Byłoby dobrze po pace od łebka, nie jarać te szluki w furze do rana.